i odporności możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 kwietnia, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Do 3 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy budowlanej na Dolnym Śląsku. Na miejscu cały czas pracują ratownice. W poniedziałek Szwedzi uczczą pamięć zabitych w piątkowym ataku. Premier odwiedził miejsce zamachu. Do jesieni kilkaset ulic na Podkarpaciu będzie musiało zmienić nazwę. 7 osobę wydobyto spod gruzu w zawalonej kamienicy w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Niestety nie żyje. To 3 ofiara śmiertelna katastrofy. Wiadomo, że 2 z nich to dzieci. Informację potwierdził Wojciech Kopacki, jeden z lekarzy ratowników. Stwierdzono zgon mimo długotrwałej akcji reanimacyjnej w obu przypadkach. Te 2 śmiertelne ofiary to są dzieci. Tak, na ten moment tak. 4 wydobyte osoby są ranne, 2 trafiły do miejscowego szpitala, 1 do Świdnicy. Kolejna osoba, dziecko, poleciała śmigłowcem do szpitala we Wrocławiu. W miejscu katastrofy ratownicy nadal poszukują około 11 osób, informuje Daniel Mucha z Dolnośląskiej Straży Pożarnej. Skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby te osoby zlokalizować, wydobyć spod gruzów i to są nasze główne działania, nasze priorytety. Zawaleniu uległo około 80% budynku. Strażacy pracują na gruzowisku, tutaj dodatkowe zagrożenie dla nich związane z niestabilnością. Stabilnością tego podłoża, na którym się znajdują. Na pewno będą to działania długotrwałe. Na miejscu są 3 specjalne grupy poszukiwawcze z Wałbrzycha, Lubina i Jaworzna. Mamy na miejscu psy ratownicze, mamy sprzęt lokacyjny w postaci kamer termowizyjnych, kamer wziernikowych, mamy geofony, dzięki któremu jesteśmy w stanie usłyszeć minimalne odgłosy wydobywające się spod gruzów. Pracuje sztab kryzysowy. Są w nim także przedstawiciele nadzoru budowlanego, którzy mają za zadanie ocenić nie tylko to, czy zawalony dom nadaje się do odbudowy, ale także czy nic nie grozi sąsiednim budynkom. W czasie konferencji nie chciano potwierdzić wcześniejszych informacji, że przyczyną zawalenia kamienicy był wybuch gazu. Premier Szwecji Stefan Löfven złożył w Sztokholmie kwiaty w miejscu, gdzie wczoraj doszło do zamachu. Zginęły 4 osoby, 15 zostało rannych. Szwedzkie służby specjalne oficjalnie potwierdziły, że był to zamach terrorystyczny. Löfven, oddając hołd ofiarom, podkreślił, że Szwedzi pozostają zjednoczeni w obliczu tragedii. W poniedziałek w samo południe upamiętnimy ofiary. Rząd podjął decyzję o ogłoszeniu wtedy narodowej minuty ciszy. Dziś cała Szwecja jest w żałobie, ale przejdziemy przez ten czas razem. W związku z zamachem w Sztokholmie został zatrzymany mężczyzna podejrzany o to, że kierował ciężarówką, która wczoraj po południu wjechała w tłum ludzi. Według gazety Aftonbladet jest to 39-letni obywatel Uzbekistanu, od kilku lat mieszkający na przedmieściach Sztokholmu. Przebywa w jednym ze stołecznych komisariatów policji, gdzie czeka na decyzję sądu w sprawie aresztowania, o które wystąpiła prokuratura. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Kilkaset ulic na Podkarpaciu będzie musiało zmienić nazwę lub uzasadnienie jej nadania. Na rozwiązanie tego problemu samorządy mają czas do września. To w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. W niektórych przypadkach sporne nazwy ulic, mimo nowych przepisów, pozostaną takie same, mówi Piotr Szopa z rzeszowskiego oddziału IPN-u. Jeśli na przykład jest ulica Wojska Polskiego, a w uzasadnieniu jest, że Ludowe Wojsko Polskie, które wespół z Armią Radziecką wyzwalało ten teren, a tak naprawdę nawet nie było tutaj ani jednej jednostki tego Ludowego Wojska Polskiego, no to musimy te sprawy uporządkować. Ale wtedy nie jest konieczna zmiana nazwy ulicy, tylko dostosowanie całego aktu prawnego do prawa, które teraz obowiązuje. Nie mają szans ulice Gwardii Ludowej czy inne promujące bohaterów komunizmu. Jak zapewnia Piotr Szopa, mieszkańcy tych ulic nie poniosą żadnych kosztów związanych ze zmianami. Ustawa mówi, że dokumenty, którymi się posługujemy z dotychczasową nazwą, możemy wykorzystywać aż do ustania ważności tych dokumentów. Nie rodzi jakiegoś problemu w tym zakresie. Nowe przepisy dotyczą też pomników gloryfikujących poprzedni system. Są to głównie obiekty wybudowane jako wyraz wdzięczności Armii Czerwonej za wyzwolenie. Na Podkarpaciu jest ich około 50. W Atenach dziś początek Dokumenta 14. To najbardziej prestiżowa impreza artystyczna na świecie i największa z dotychczasowych prezentacji sztuki współczesnej w stolicy Grecji. Dyrektorem artystycznym tegorocznego festiwalu jest Polak Adam Szemczyk. Ten najważniejszy obok Biennale w Wenecji międzynarodowy przegląd sztuki współczesnej odbywa się co 5 lat w niemieckim mieście Kassel. W tym roku decyzją Adama Szymczyka część imprezy została przeniesiona do Aten. Tłumaczył on, że miasto to interesuje go jako śródziemnomorska metropolia i symboliczny punkt na granicy Europy, Azji i Afryki. W projekcie bierze udział 160 artystów, których dzieła będzie można zobaczyć w ponad 40 miejscach Aten, w publicznych instytucjach, kinach, bibliotekach, ale też na otwartej przestrzeni.

Chiny zakazują handlu kością słoniową. Dlaczego miłośnicy słoni niekoniecznie powinni się z tego cieszyć? Francja w przededniu wyborów prezydenckich. Kto najlepiej ogarnie ten polityczny chaos? Jeszcze jestem winny Państwu podziękowania. Ogromne uznanie zdobył u Państwa wywiad, który przeprowadziłem 1 kwietnia z Bobem Dylanem, tuż przed odebraniem przez niego Nagrody Nobla. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Niektórzy z Państwa są przekonani, że to był dowcip prima aprilisowy. No cóż, Bob zakazał mi komentować tego wywiadu, więc nic już więcej nie powiem. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Mikrofonunu git, sen bir ping pong topusun hep. Git gel gel git, dansını et, sana elbow punch ve de ağzına lek. A'sını B'sini çöz, hadi yaz rapin altını üstüne getir, hadi cap tak, makinalı gun steel. Taramalı magazini rapim ile kelimesi kelimesine fetih. Rapler burada bir gelip al, esmedi ki deli bir rüzgar. Kesimidi sesimi kimse benim, buradayım işte izle beni. Dört bir yanımı kapladı deniz, geri çekin mikrofonu bana verin. Deli herif eli çabuk deli, kısa rapi uzun adı gibi. Deli biri beri gel belet, bereket vere kurumadı memleket. Hadi gelip al bizi, dolu cenderi kapalı bir pencere gibi dolu tencere. Kutu kutu rap pek sert gelir adamına yaptığım rap. Hep gaz verir adamıma yattığım yer. Hep ters gelir alayına defter. Bana terfi, bana mevzi, bana mevki, bana derdim benim. Hep rap lazım bize, size pop. Oltama takalı bir ton çinekop. Etrafımda bir dolu filozof. Kimisine senfoni, bana ise loop. Bana kitap oku savaşı bir bırakıp. Ponik ile pikan ile rap bırakıp. Beceremediysen git kan akıt. Çok sert gelebilir sana ters tarafım. My right, wanna live that life, wanna live that life. Gotta get my mind right. Gotta pay them dues, gotta make them moves, tryna get that limelight. On an everyday grind, cause you know I gotta shine. I don't know about you, but I gotta get mine. I don't know about you, but I gotta get mine. Mine, right? Mine, wanna live that life, wanna live that life. Gotta get my mind right. Mine, gotta pay them dues, gotta make them moves, tryna get that limelight. On an everyday grind, cause you know I gotta shine. I don't know about you, but I gotta get mine. I don't know about you, but I gotta get mine. Ring the alarm, cause I'm blowing up like a bomb. Bring me a song, I beat up the beat and I kill every track I get done. I know that I'm young, but I promise you pimping that you want no problems with Khan. They call me the Don, and I'm falling asleep cause these rappers are making me yawn. But you know that Khan is a monster, you know I kill every concert. You know that you an imposter, you know you try to keep up but I already lost you. You know first less is the sponsor, boy I'm a boss on meter, so shrimp my pasta. Living my life like a mobster, so every night they just beautiful women and lobster, yeah. You know you can't hang with us, you all sound the same to us. Stop with the fighting, all of those songs that you're writing sound kinda strange to us. Been my pleasure, I'm Khan, he's Jezza. Young and dangerous, you don't got no hope, cause you know the flow so dope, dope with an angel dust. Yeah, everyone said it's impossible, but I kept going, I beat every obstacle. If it's a hit, then I'm probably responsible. Beat up MCs and I leave them in hospital beds. Shit that I spit off the top of my head is so hot that they act like it's not what I said. And these rappers keep changing the topic and stay, cause I got it on lock like I rock with the feds. My right, wanna live that life, wanna live that life. Gotta get my mind. Khan i Jezza. Na początek raportu o stanie świata dziś tureckiej muzyki posłuchamy. Stany Zjednoczone zbombardowały syryjską bazę lotniczą Shayrat w odwecie za atak chemiczny przeprowadzony przez wojska Asada w prowincji Idlib, w którym zginęło prawie 90 osób. W tym amerykańskim ataku zginęło 6 osób. Od piątkowego nalotu amerykańskiego, czy bombardowania amerykańskiego raczej, komentatorzy na całym świecie zastanawiają się, co oznacza amerykańska reakcja zbrojna. Jeszcze na początku tygodnia prezydent Assad uznawany był przez Waszyngton za sojusznika w walce z Państwem Islamskim. Tydzień kończymy słowami sekretarza stanu Rexa Tillersona, który mówi, że nie ma miejsca dla Assada w rządzeniu Syrią i że trwają działania w celu odsunięcia go od władzy. W studio Adam Balcar z Instytutu Wise Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Trump to zrobił? Boże, jak to pytanie zabrzmiało. Myślę, że zrobił to z kilku powodów. Myślę, że jednym z czynników była naprawdę taka emocjonalna reakcja, pozytywna, że gdy zobaczył te zdjęcia, to myślę, że one nim wstrząsnęły. Ta jego wypowiedź dla dziennikarzy moim zdaniem świadczy o tym, że go to poruszyło. Ale oprócz tego to była kwestia wiarygodności Stanów Zjednoczonych, bo pamiętajmy, że w 2013 roku zagazowano znacznie więcej ludzi, i zrobił to znów wówczas Assad i Obama nie zareagował, tylko zawarł z Rosją i z Assadem i z Iranem, bo wiadomo, że Assad jest pionkiem, porozumienie w sprawie nieużywania tej broni, tak, przekazania ją pod kontrolę i tak dalej. Okazało się, że porozumienie nie jest realizowane i jest to w jakimś stopniu uderzenie w wiarygodność Stanów Zjednoczonych, która jest stroną w tym porozumieniu. Następnie to była kwestia, że pamiętajmy o tym, Trump bardzo jasno mówił w trakcie kampanii wyborczej, oczywiście nas irytowały niebezpodstawnie i bałyśmy się tych różnych takiego, prawda, można powiedzieć, mizdrzenia się do Rosji, wypowiadania się pozytywnie o Putinie, ale jednocześnie tam był bardzo twardy kurs wobec Iranu w jego retoryce i też po wyborach. I tutaj warto oczywiście pamiętać o tym, że Iran jest graczem bardzo istotnym w tej części świata. Jego wpływy bardzo wzrosły w ostatnich kilku latach i to też jest sygnał do Iranu, a pamiętajmy, że no, Iran jest w tandemie z Rosją. To nie są przyjaciele na zabój, na całe życie, ale generalnie blisko ze sobą współpracują i nie da się mieć dobrych relacji z Rosją i jednocześnie dobrych relacji z Iranem na Bliskim Wschodzie. To jest niemożliwe. I kolejny element, no to jeśli mamy coś takiego, że cały świat mówi o tych zdjęciach, prawda, o tych, są cały czas migawki, zdjęcia w telewizji i w jego samej partii, Rubio, McCain mówią, że Putin jest zbrodniarzem wojennym, że to, co się dzieje, to jest skandal, że Stany Zjednoczone muszą zareagować. I pamiętajmy o tym, że jest w Amerykanach, w wypowiedzi Trumpa to było widać. Jest ten, on może być czasami izolacjonistą, ale jest też taki rys uniwersalizmu, który czasami nas irytuje, że jest taki, prawda, egzaltowany i tak dalej. Czasami jest to coś pozytywnego. I on powiedział, prawda, wzywam cały cywilizowany świat, na którego czele stają Stany Zjednoczone, do walki z tym barbarzyństwem. Wychodzi z niego neokonserwatysta. Tak, prawda? W jakim stopniu, nie tylko neo, bo pamiętajmy, że to taka... To znaczy, ja nawiązuję do tego, co robił Bush i tak, cała jego ekipa. Tak, co robił też Clinton, tak? To nie jest tylko ograniczone do prawicy w Stanach, więc i też w sytuacji, kiedy media go bardzo ostro krytykowały za to, że pojawiały się cały czas informacje, co robili jego, byli współpracownicy aktualni z Rosjanami, spotkania i tak dalej, to był bardzo dobry sygnał, żeby pokazać światu: chwileczkę, uważacie mnie za pionka Rosji, no chyba się pomyliliście. I ostatni, moim zdaniem, istotny element to, kiedy to nastąpiło spotkanie z prezydentem Chin. On na pewno został uprzedzony. Reakcja Chin w porównaniu z reakcją rosyjską jest nieporównywalnie bardziej spokojna i moim zdaniem to było pokazanie też światu i Rosjanom: uważajcie, bo dwaj główni gracze na tej planecie to jesteśmy my i Chińczycy. A wam troszeczkę woda sodowa uderzyła do głowy. Spójrzcie, ile macie mieszkańców, jaką macie gospodarkę. Możecie cały czas krzyczeć o tym, że macie rakiety. Okej, ale to nie tylko jest jedyny czynnik, który decyduje o pozycji mocarstwa w skali globalnej. Wy nie macie takich atutów. To jest bardzo, powiedziałbym, optymistyczna analiza tego, co się stało, optymistyczna w warstwie politycznej i motywacji Trumpa. Czemu nie? Absolutnie, może tak być. Jedna rzecz, na którą się zwraca uwagę, myślę, że to powinno zostać powiedziane. Trump złamał prawo międzynarodowe. Tak, tylko jeśli mówi o tym Rosja, to przepraszam bardzo, to brzmi jak ponury żart. Mówią to również politycy amerykańscy z partii republikańskiej. Pamiętajmy, że większość partii republikańskiej zdecydowanie nie popiera prezydenta w tej kwestii. Rosja, o tym wspomniałeś, jeżeli wspierała Trumpa, no to ma nie tego prezydenta, którego wspierała. Tak, no myślę, że zobaczymy, co będzie się oczywiście działo dalej, ale bardzo ważny moim zdaniem był na przykład wywiad z byłym ambasadorem amerykańskim przy ONZ-cie Boltonem, który powiedział, że wkraczamy w fazę porządku Bliskiego Wschodu post-ISIS. Bo jak spojrzymy na mapę, to widzimy, że państwo islamskie przegrywa. Jest kwestią kilku miesięcy prawdopodobnie, kiedy straci Irakę i Mosul, przejdzie do podziemia, będzie oczywiście organizować zamachy, prowadzić walkę partyzancką, ale koniec z państwem jako takim. I to oznacza, że kluczowe jest, co będzie się działo na tym terytorium, bo... Zresztą przed chwilą spojrzałem w depesze, naloty amerykańskie w okolice Rabki tak samo już mają miejsce. Nie, no to cały czas są, dlatego że tam trwa ofensywa Kurdów. Pamiętajmy, że tam jest baza amerykańska. Wspierana przez Amerykanów. Tam jest baza amerykańska, która zbudowana przez Marines'ów, gdzie jest artyleria, ta najnowocześniejsza, która będzie używana do zdobycia miasta. I teraz kluczowe jest to, jak spojrzymy, no nie, w radiu nie możemy tego zrobić, ale mogą państwo wejść do internetu, od razu widać, że między terenami, które kontroluje Asad wspierany przez Rosję i Iran i szyicką częścią Iraku i następnie Iranem, jest właśnie ta wolna przestrzeń, gdzie jest państwo islamskie. I teraz jest pytanie, kto ją opanuje. Czy uda się Iranowi stworzyć taki, prawda, ciąg terytorium, ciąg, który się będzie rozciągał od Morza Śródziemnego po Zatokę Perską. Ten tak wszyscy straszą w regionie Izrael, Arabia Saudyjska, Turcja, prawda, tym półksiężycem szyickim. Czy te tereny zajmą z południa opozycja wspierana przez Jordanię? Pamiętajmy, że tuż przed atakiem był w Stanach Zjednoczonych król Jordanii. To też nie jest przypadek. A pojechał do Stanów Bibi Netanyahu, do Moskwy. I tam też przedstawił takie ostre stanowisko w sprawie tego, co się dzieje w Syrii. I oczywiście Putin stwierdził, jak można, ubierając się w te szaty świętoszka, jak można w ogóle stosować, nie stosować domniemania niewinności, tak, wobec prezydenta Asada. Kiedy mamy dane potwierdzające, no, przez najróżniejsze organizacje praw człowieka, ponad 90% z tych, no, ponad 200 tysięcy, co najmniej 200 tysięcy ofiar cywilnych, to jest dzieło Asada, tak? I na pewno dzieło Asada, jego sojuszników. Asada jest to, co się stało. Więc pod tym względem jest tygodnia. Kluczowe, że mamy kilku, oprócz Stanów Zjednoczonych, kilku aktorów w regionie, którzy bardzo im zależy na tym, żeby nie udało się Iranowi, wspieranemu przez Rosję, osiągnąć sukces. To jest Arabia Saudyjska, Izrael, które natychmiast poparły, i jeszcze dochodzi Turcja, tak? Która nagle i zaczęła mówić ostro. Magiczne nasze ulubione słowo na T. Turcja, referendum konstytucyjne 16 kwietnia. Zmieniamy temat, ale chyba nie do końca, no bo Turcja będzie odgrywać istotną rolę w tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. O co toczy się gra? Gra toczy się o to w wymiarze wewnętrznym, żeby prezydent Turcji, który mówi, że chciałby być jak prezydent Stanów Zjednoczonych, rzeczywistości stał się takim prezydentem jak Putin pod względem realnej władzy w kraju, czyli chodzi o zdecydowane zwiększenie jego kompetencji. Tak naprawdę oznacza to koniec trójpodziału władz, bo będzie miał bardzo duży wpływ na wymiar sądowniczy, i po drugie nie będzie premiera, tylko będziemy mieli tak jak w Stanach, prawda, prezydenta i w ramach administracji prezydenckiej sekretarzy. Spotkałem się z takim nowym politologicznym określeniem przy okazji tego referendum, democide, czyli samobójstwo przy pomocy demokracji. No ale to przy pomocy metod demokratycznych. Pamiętajmy, że no wielu polityków, którzy potem okazali się dyktatorami albo autorytarnymi, co najmniej politykami, doszło w ten sposób do władzy. No wystarczy tu proporcją gardę przywołać Hitlera, albo mamy z najnowszych czasów, no, z Ameryki Łacińskiej Chaveza, tak? Mm. Ona tak naprawdę bardzo przypomina Chaveza, Erdoğan, odwołując się do biedoty, polaryzując bardzo społeczeństwo i właśnie będąc takim charyzmatycznym, populistycznym liderem, który mówi, że jest personifikacją suwerennej woli narodu. Problem jest oczywiście taki, że zobaczymy, jaki będzie wynik tego referendum, bo sporo sondaży, szczególnie prestiżowych, bardziej ośrodków, pokazuje, że opcja nie, czy niekorzystna dla Erdoğana, ma przewagę, ale tutaj pojawia się pytanie, czy nie dojdzie... Są też takie sondaże, które mówią, że lekko przeważa. Tak, ale to są, jak spojrzymy, kto robi te sondaże, no to są ewidentnie propartyjne, tak? Natomiast problem jest taki, że wynik może zależeć od frekwencji. Wiadomo, że robimy referendum w sytuacji, kiedy w kraju jest stan wyjątkowy i nie taki jak we Francji, tylko o wiele ostrzejszy, i który został wprowadzony nie przez aklamację, bo najważniejsze dwie partie opozycyjne głosowały przeciwko samemu stanowi, albo go zbojkotowały głosowanie, albo i zagłosowały przeciwko jego przedłużeniu. Następnie mamy coś takiego, że na południowym wschodzie kraju toczy się wojna pełzająca z Kurdami, z PKK, Partią Pracującej Kurdystanu, że 13 polityków, parlamentarzystów, w tym przywódcy partii HDP kurdyjskie, jest w więzieniu, że mamy 80 kilku burmistrzów w więzieniu, że mamy kraj, w którym jest 100 kilkudziesięciu dziennikarzy w więzieniu, więc to nie ma mowy o wolnych i uczciwych wyborach. To od tego trzeba zacząć. No jest pytanie, jaka będzie frekwencja, bo przeważnie, jak spojrzymy, było referendum w 2010 w Turcji i frekwencja była o kilkanaście procent mniejsza niż w wyborach parlamentarnych. Jeśli tak będzie, no to można zakładać, że na przykład nie pójdą głosować ludzie, którzy są na nie, którym się nawet nie pozwoli, utrudni się pójście głosować. Właśnie tam, szczególnie w południowo-wschodniej Turcji, gdzie mieszkają Kurdowie. No, ale czy z tego, co mówisz, wynika, że to nie będą wolne wybory? Nie. Moim zdaniem nie można mówić w sytuacji kraju, w którym nie ma nawet częściowo wolnych mediów, o tym, żeby wybory były wolne i uczciwe. I w sytuacji, kiedy mamy tak wielu ludzi w więzieniu, w tym właśnie dziennikarzy, polityków, i gdzie mamy stan wyjątkowy z bardzo szerokimi, który dał szerokie kompetencje władzy, tak? Zamknięcie od groma telewizji prywatnych, dzienników. To jest naprawdę kraj, w który według Freedom House jest na granicy uznania relegacji do kategorii niewolnych. Jest jeszcze w tej kategorii częściowo wolny, ale trend jest ewidentnie negatywny, więc pod tym względem nie ma mowy o tym, żeby powiedzieć, że to są w pełni wolne, uczciwe będzie głosowanie, ale może się tak zdarzyć, że on, czyli Erdoğan, nie wygra tego. Dziękuję bardzo. Zobaczymy 16 kwietnia. Adam Balcer z Instytutu Wisy Europa był naszym gościem. Düşer yüzün, yüzünde bir üzüm kalır tebessümün bana küser. Hikayenin içinde kırk tilki döner değmez sana kuyrukları bana değer. Gençlik biter, alışkanlıklar düşmana keser. Evler, otobüsler, bankalar ve ofisler. En bildiğin yolda yaprak döker bahar ve sen kaybolursun 99 kere. Bugün sensiz, bugün sensiz geçmez. Bu yeşiller, maviler para etmez. Ne yapsam yetmez, yetmez, yetmez. Bugün sensiz, ömür sensiz geçmez. Bugün sensiz, bugün sensiz geçmez. Bu yeşiller, maviler para etmez. Ne yapsam yetmez, yetmez, yetmez. Gün sensiz, ömür sensiz geçmez. Gençlik biter, alışkanlıklar düşmana keser. Evler, otobüsler, Kalben w raporcie o stanie świata. Amerykańskie rakiety zostały odpalone w kierunku syryjskiej bazy w czasie, kiedy prezydent Trump spożywał obiad w towarzystwie prezydenta Chin, Xi Jinpinga, w swojej posiadłości na Florydzie, Mar-a-Lago. Zestawienie tych dwóch faktów ma zapewne wymiar przede wszystkim symboliczne, ale pokazuje też, że praca prezydenta obfituje w paradoksy i wymaga dużej podzielności uwagi. Te naloty przykryły nieco wymiar wizyty chińskiego prezydenta w USA, tym niemniej warto do niej wrócić, bo relacje między tymi dwoma krajami są kluczowe dla świata. W studio Oskar Pietrewicz z Centrum Studiów Polska-Azja. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego zestawienia. Czy Donald Trump chciał powiedzieć prezydentowi Chin, że Korea Północna jest następna w kolejce do zaatakowania przez amerykańskie samoloty? No myślę, że w tym kontekście można to rozpatrywać, chociaż uwarunkowania sytuacji na Półwyspie Koreańskim są zupełnie inne niż uwarunkowania syryjskie bliskowschodnie. Choćby fakt, że no, Chiny nie graniczą z Syrią, więc trochę mniej obchodzi ta Syria Chiny. Natomiast Korea Północna no to jest ten oczywiście formalny sojusznik, ale przede wszystkim gigantyczne interesy geopolityczne Chin. Ale wydaje mi się, że to mógł być sygnał faktycznie taki wysłany najwyższym władzom, włącznie z przewodniczącym Xi Jinpingiem, taki sygnał wysłany przez administrację amerykańską, że tak jak Barack Obama wyznaczył czerwoną linię i mówił, że po jej przekroczeniu Stany będą reagować, nie reagowały, tak ta administracja, jak wyznaczy pewien punkt krytyczny, zostanie przekroczony, to na pewno zareaguje. I myślę, że to oczywiście w kontekście tych wypowiedzi i Rexa Tillersona i Trumpa, że Amerykanie nie dopuszczą do pewnych zachowań, znaczy, że na pewno odpowiedzą na pewne zachowania Korei Północnej, to się pojawia ten wątek północno-koreański, ale też miałbym na uwadze Morze Południowochińskie. Ale co istotne, właśnie to jakby to wydarzenie, ten atak amerykański na Syrię, to każe nam patrzeć na tę wizytę Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych pod tym kątem, bo samych tak słów, gdy się patrzy na komunikaty, było bardzo mało, to było bardzo ogólnikowe. Właściwie nic się nie wydarzyło w trakcie tej wizyty. Tak, ale wydaje mi się, że chyba była trochę za bardzo rozdmuchane oczekiwania. Oczywiście waga geopolityczna, geostrategiczna i taka faktycznie to, co pan powiedział, to jest najważniejsza relacja, taka dwustronna w dzisiejszym świecie, ale na tego typu spotkaniach rzadko kiedy dochodzi do przełomowych decyzji. Ponieważ no to mieliśmy zapowiedź techniczną, prawda, że w ciągu 100 dni zostanie stworzony jakiś program, który ewentualnie miałby odnieść się do braku równowagi w wymianie handlowej między obu krajami, prawda, do deficytu amerykańskiego, wzrost miałby nastąpić eksportu amerykańskiego do Chin. No ale to nie, oni nie po to się spotkali, żeby sobie to powiedzieć. Znaczy, wydaje mi się, że to było wizyta zapoznawcza. Ona zresztą, Chińczycy bardzo są tacy ceremonialni, a to było bardzo nieoficjalne. Oni by chcieli, prawda, w Białym Domu, gabinet owalny i tak dalej. A tutaj taka wizyta bardzo wycieczkowa, bardzo krótka zresztą. I wydaje mi się, że to, co jest najistotniejsze, i to też widziałem, że analitycy i amerykańscy, i chińscy już na świeżo podkreślają, że najważniejsze to jest ustalenie pewnych mechanizmów dialogu, bo od 2009 roku, to zaproponowała administracja Obamy, funkcjonował strategiczny i ekonomiczny dialog. Tak to się nazywało i to było jakby tak wrzucenie masy rzeczy do wspólnego, wszechstronnego dialogu amerykańsko-chińskiego. Teraz Xi Jinping podczas tej wizyty, i to jest taki konkret, naprawdę, zaproponował podzielenie na 4 obszary tematyczne. To jest dyplomacja i bezpieczeństwo, gospodarka, cyberbezpieczeństwo oddzielnie i wymiana międzyludzka szeroko pojęta. Więc wydaje mi się, i Amerykanie to podchwycili, Tillerson potwierdził, że tak, teraz tak będzie wyglądał dialog. I wydaje mi się, że to było wyznaczenie jakichś sposobów komunikacji, nie mówiąc o tym wymiarze takim czysto ludzkim. To znaczy, w końcu ci panowie mogli się poznać, zupełnie różne osobowości. Ale też zwróciłbym uwagę, że Trump z kampanii wyborczej i Trump nawet jeszcze przed wizytą, gdzie mówiący, że będzie to trudna wizyta, a Trump w trakcie spotkania, w trakcie tych oficjalnych komunikatów przy okazji wizyty Xi Jinpinga, to zupełnie inna osoba. Bardzo łagodny, bardzo pojednawczy, koncyliacyjny, wręcz przyjaźnie nastawiony. Zdaje się, że też inaczej nawet rękę podawał, bo ostrzeżono go, że jak będzie robił to, co zwykle, to znaczy wystawiał łopatę i walił swoją dłonią rozmówcę, to źle zostanie zrozumiane przez Chińczyka. Tak, ale nawet w chińskich mediach widziałem, że Chińczycy bardzo pochwalili swojego przewodniczącego, że był on przygotowany na to. Wróćmy do tej sprawy tego zestawienia wizyty i ataków syryjskich. Adam Balcer przed chwilą zwrócił uwagę, że reakcja Chin jest trochę inna niż reakcja Rosji. Chciałbym wrócić do tego. My jesteśmy w 100% pewni, że zrobił to Asad, ale żyjemy w świecie, w którym różne kraje operują alternatywnymi zestawami faktów. To znaczy, Rosjanie wierzą, że zrobili to rebelianci. Syryjczycy, którzy wspierają Asada, wierzą, że zrobili to rebelianci. A co jest z Chińczykami? Czy wydaje mi się, że znaczy Chińczycy przede wszystkim odnieśli się krytycznie do tego, że jeśli doszło do użycia broni chemicznej, to oni są jak najbardziej przeciwko. Nie skrytykowali bezpośrednio Stanów Zjednoczonych, ale powiedzieli, że są przeciwko używaniu siły w stosunkach międzynarodowych. Mhm. Bo przypomnijmy, Stany Zjednoczone złamały prawo międzynarodowe. Tak, w formie... Oczywiście, że tak. Tylko wydaje mi się... Formalnie złamane zostało prawo. Tylko wydaje mi się, że w tej sytuacji, w której Chińczykom wydaje się, że zależało, żeby w tym momencie, w trakcie tej wizyty nie doszło do jakiegoś pogorszenia, żeby nie było zaognienia w relacjach dwustronnych, to wybrali, mając do wyboru albo opcję amerykańską, albo nazwijmy to rosyjską, tego doboru faktów, wybrali swoją. I to jest klasyczne. Tak było w przypadku, klasyczne w wykonaniu dyplomacji chińskiej, tak było w przypadku choćby Krymu. Też stawali, czy poprzeć Zachód, wersję zachodnią, czy rosyjską. Wybierali coś pośredniego tak naprawdę i wydaje mi się, że to jest taka wygoda chińska, bo w tym momencie mam wrażenie, że Chińczycy też mają masę wątpliwości co do tego, bo jednak mówię, tu nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę zawsze doszukiwać się jakiejś teorii spiskowej, że to specjalnie zostało zrobione przy okazji tej wizyty, ale mając na uwadze, ja po prostu spotkałem się z komentarzami i to też właśnie w tej przestrzeni wschodnioazjatyckiej, że czy w interesie Baszara al-Assada, który ostatnio odnosił sukcesy, było w takim momencie wykorzystanie broni chemicznej, co wiadomo, że od razu z czym to się wiąże, z tą całą narracją, że broń masowego rażenia, nieproliferacja, czyli jakby... I wiadomo, znowu... jakie obrazy ukażą się w telewizji, dokładnie prawda? Telewizja tak, całego dokładnie świata. Tak, więc tutaj nawet się pojawiły takie sygnały, ja to z kolei głównie śledzę tematykę południowo-koreańską, że nawet tam się pojawiło, czy za tym nie stali Rosjanie. Mhm. Nawet taki się pojawił scenariusz, którym nie, w interesie których nie byłoby to, żeby Amerykanie dogadywali się z Baszarem, żeby Baszar nie był tak samodzielny, bo wolą go mieć po swojej stronie, takiego bardzo uzależnionego od siebie. Wróćmy jeszcze na moment do tematyki właśnie koreańskiej czy południowo-azjatyckiej. Stany Zjednoczone były takie dosyć mocno, jakby to powiedzieć, agresywne w retoryce po próbach koreańskich i po braku reakcji Chin. Mówiąc, że jeżeli Chiny tego nie zrobią, czy jeżeli nikt tego nie załatwi, to my to zrobimy, prawda? To jest możliwe podejście, czy po prostu nie, to jest czysta retoryka? Stany Zjednoczone muszą liczyć się z Chinami w tym rejonie. Nie ma możliwości czegoś, powtórki z tego, co zrobiono w Syrii, to znaczy po prostu zbombardowania celów w Korei Północnej. Znaczy, wydaje mi się, znaczy oczywiście zależy, bo też ten atak na Syrię to pytanie, czy to był incydent tylko, czy coś za tym dalej pójdzie, czy za tym jakaś stoi strategia amerykańska. Mhm. Tak samo w przypadku północno-koreańskim, że jeśli Amerykanie mają jakiś plan szerszy, no to faktycznie, tylko pytanie, jednostronne to nie musi być atak. Jednostronne to może być rozpoczęcie rozmów dwustronnych, po prostu bezpośrednich. Tylko, że doświadczenie ostatnich kilkunastu lat, albo nawet ponad 20 lat pokazują, że prędzej czy później czynnik chiński był niezbędny ze względu na dużą zależność, ogromną zależność gospodarczą Korei Północnej od Chin, tak więc zawsze trzeba było rozmawiać z Chińczykami, bo Chińczycy mogą być konstruktywni, ale mogą też wiele napsuć Amerykanom w kontekście rozwiązania problemu koreańskiego. I wydaje mi się, że tutaj Amerykanie trzy interpretacje. Uderzenie w ogóle niemal nieprawdopodobne, rozpoczęcie dialogu dwustronnego, tak? Albo trzecia opcja, tak właśnie jednostronna, naciskanie na Chiny jeszcze mocniej gospodarczo, żeby to Chiny zaczęły załatwiać problem północno-koreański. Dziękuję bardzo. Oskar Pietrewicz z Centrum Studiów Polska-Azja był naszym gościem. Dziękuję. Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne vois pas, tu ne vois pas. Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne vois pas, tu ne vois ça. Ouais, tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio, je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup, elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce que je vois? Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois pas. Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Alors? Alors? Alors je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi, je la dépasse et puis je marche avenue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie. puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi. Puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro Boissière, j'accélère, métro Kléber, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir, et c'est vraiment un cauchemar. Et puis je monte, parce que j'ai pas trop le choix, je monte, et je me retrouve place de l'Étoile, et il y a plein de bagnoles, comme d'habitude, et puis elle est à 2 mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner, là j'appelle un taxi, miracle, il s'arrête, je monte dedans, au dernier moment, l'horreur absurde. Marine Le Pen, non non, Marine Le Pen, non mais tu le crois pas. Ce jour-là, je me suis dit qu'il aurait mieux fallu rester chez moi. Ce jour-là, je me suis dit qu'il aurait mieux fallu rester chez moi. Salut. Salut. C'est un mot, c'est quoi? C'est pas assez compliqué, ça? Non, il aurait mieux fallu, c'est... conditionnel passé, première forme. Tu vois, on aurait pu dire il aurait mieux valu aussi, mais du verbe valoir. Tu t'étais plus élégant. Alors? Voilà. Alors? Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois pas. Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen. Philippe Catherine, śledzony przez Marine Le Pen, spacer po Paryżu i lekcja francuskiej gramatyki w jego wykonaniu przy okazji. Wulgaryzmy wypikaliśmy, dlatego że nie lubimy wulgaryzmów, zwłaszcza w Paryżu. Bliski spacer naszemu gościowi, Piotr Kamiński, krytyk muzyczny, były dziennikarz RFI, czyli Maison de la Radio, tak jak Philippe Catherine o tym śpiewał. Obserwator sceny francuskiej, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Nieuchronnie zbliżają się wybory francuskie, 23 kwietnia pierwsza runda. We wtorek mieliśmy debatę z udziałem 11 kandydatów, może od niej zacznijmy. Czy ona w ogóle miała sens, to znaczy 11 osób, które się przekrzykują, czy coś z tego wynikło? Prawdopodobnie nic, ale kiedy zorganizowano tę pierwszą z kandydatami, że się tak wyrażę, dwucyfrowymi, chodzi o procenty, 5 osób było wtedy, tak? Procentów sondaży, to już właściwie było trochę chaosu w tym. Wyobrażam sobie, że kiedy byli tam nawet kandydaci tacy pierwsze miejsce, a czasem i drugie po przecinku, żeby tylko byli wszyscy, no to było prawdopodobnie bardzo bez sensu to, no ale bo podniósł się taki krzyk za pierwszym razem, że tutaj telewizja próbuje segregować naród, znaczy dyktować narodowi, którzy kandydaci są ci prawdziwi, a ci tamci nieprawdziwi, to oczywiście no ugięto się i przyjęto taką ultra pluralistyczną formułę. Właściwie to one na dobrą sprawę fałszują obraz sytuacji, bo przecież nie argumenty w tego typu debacie mają znaczenie, nie argumenty kogokolwiek przekonają, tylko taki rodzaj charyzmy, przebicia, pewnej agresywności dobrze sformułowanej i to się tak sprawdziło zresztą. Jeżeli byśmy mieli szukać jakiejś treści w tym, co się dzieje w tej chwili, w tym chaosie politycznym, który we Francji panuje, zasugeruję coś, a potem powiesz, czy się zgadzasz, czy nie. Jest dwóch kandydatów, którzy są za utrzymaniem mniej więcej tego, co się w tej chwili dzieje, to znaczy François Fillon i Emmanuel Macron, a cała reszta jest przeciwko. To nie jest całkiem dokładnie tak, ale to się właściwie zgadza. Ja bym zaczął od czegoś jeszcze piętro wyżej, bo tutaj wydaje mi się, dzieje się coś bardzo globalnego. Mianowicie moim zdaniem przeżywamy prawdziwy, ostateczny, widoczny upadek Piątej Republiki, która jak wiadomo istnieje, co 42 plus 17, już mi jakieś takie 60 lat tego jest. I to co dzisiaj widzimy, te wybory, prawybory w obu partiach, to że oni się nawzajem wyżynają, że żadna z tych partii, które dotąd na której się opiera te dwie nogi, prawicowa i lewicowa, jak stała Piąta Republika, właściwie już nie miały tak zwanych naturalnych kandydatów. Przy poprzednich wyborach był nim Sarkozy po prawicy, na lewicy już było dużo gorzej, też już były prawybory. Tym razem to się wszystko kompletnie rozleciało i jesteśmy w sytuacji, kiedy właściwie te dwie partie do dzisiaj rządzące nie mają, praktycznie możemy być pewni tego, choć niczego nie można być pewnym, nie mają kandydatów w drugiej turze. Ich prawdopodobnie nie będzie. Nie jestem przekonany, żeby uzupełnić to, o czym mówiłeś, z czym ja się całkowicie zgadzam, że Benoît Hamon również, czyli kandydat socjalistów, również jest za obaleniem tego, co jest. W przeciwieństwie do Maryny, w przeciwieństwie do pana Mélenchon, on jest jednak mimo wszystko za utrzymaniem Francji w Europie i za utrzymaniem Francji w NATO. Na tym zresztą rozwaliły się ich negocjacje z Mélenchonem o ustępstwo jednego wobec drugiego i pójście o zjednoczony front. To jest to tak na dobrą sprawę, jest ta siekiera, która oddziela obie strony. Przy czym, żeby ciągnąć dalej, prawdą jest to, co mówisz, jest dwoje kandydatów rewolucjonistów. Jednemu marzy się rewolucja w jednym kraju i to jest Marine Le Pen, drugiemu marzy się rewolucja światowa i to jest Jean-Luc Mélenchon. Najciekawszym tu kandydatem przybyłym znikąd jest Emmanuel Macron, który nie dokładnie tak jak powiedział, chce utrzymać wszystko takie jak jest, tylko on obiecuje Francuzom to, czego oni najbardziej pragną, to znaczy instynktownie choćby, nie w sposób niesformułowany, obalenia tego systemu, ale nie powiem aż bezboleśnie, ale przynajmniej bez awantury, bez rewolucji, tylko chcieliby, jakimś żeby się radykalnymi zmieniło. Reformami. Tak. Chcieliby, żeby się zmieniło, ale nie za bardzo. A żeby się nie zawaliło. Czy w tej kampanii, czy w tej gadaninie pojawił się jakikolwiek nowy pomysł na Francję? Społeczny, polityczny, taki, który... Jak to się odnosiłby się do trzewi Francuzów. Tak, jak mówią Francuzi, to świetne pytanie i dziękuję, że mi pan je zadał. Problem polega na tym, że ja nie mam żadnej odpowiedzi na to. Ja niczego podobnego nie usłyszałem. Zresztą ja się zastanawiam, czy w ogóle potrzebny jest nowy pomysł, skoro jest całe mnóstwo pomysłów, które zostało w różnych miejscach świata sprawdzone i działają. Przy czym Można powiedzieć, większość... Marine Le Pen ma gruntownie nowy pomysł na Francję, prawda? On całkiem nowy nie jest, bo jakby tak sięgnąć... Bo to jest program... etymologicznie, że tak powiem, a nie historycznie, narodowo-socjalistyczny. Dawniej jej ojciec, Jean-Marie, miał program gospodarczy liberalny, wyraźnie. Ona ten program wyrzuciła do kosza, wzięła sobie nowego partnera, to jest zresztą jeden z powodów konfliktu w rodzinie, pana Philippot, który wyszedł z tego samego biodra, co Mélenchon, to znaczy Jean-Pierre Chevènement, były minister Mitterranda i taki, to co się nazywa suwerenistami, to jest po prostu nacjonalizm oparty w głównej mierze na strasznej niechęci do anglosasów generalnie i do Stanów Zjednoczonych w szczególności. I Philippot i Mélenchon mają w gruncie rzeczy bardzo podobne, pokrewne programy gospodarcze. Tyle, że jak powiadam, Front Narodowy jest bardziej egoistyczny, Mélenchon jest taki bardziej internacjonalistyczny, ale to są znane wszystko formuły, które bardzo dobrze się nie sprawdziły w wielu różnych punktach. Wspomniałeś o tym upadku Piątki. Ale też tej establishmentowej polityki, tych dwóch partii, które rządziły Francją przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Zwłaszcza przypadek François Fillona jest chyba dramatyczny, prawda? To znaczy wygląda na to, że republikanie nie wejdą do drugiej rundy, przynajmniej w tej chwili znowu. W tym programie ja mówiłem wielokrotnie, że do Brexitu nigdy nie dojdzie. Parę osób mówiło, że Trump nigdy nie zostanie prezydentem. Także nie mówimy nic na pewno, no ale w tej chwili tak wygląda. Wszyscy mówią zresztą na marginesie, że są całe mnóstwo, i to dotyczy różnych, głosy ukryte, że ludzie się nie przyznają do tego, jak głosują. I bo zresztą jest tylu niezdecydowanych, że naprawdę nie wiadomo, co będzie. Natomiast establishment na pewno się zachwiał. Socjaliści wybrali na dobrą sprawę coś w rodzaju takiego łagodnego, poczciwego rewolucjonisty, a reprezentuje mniejszość w partii socjalistycznej, a okazuje się większość w elektoracie socjalistycznym, który rozmarzył się teraz nad taką prawdziwą, dobrą, humanistyczną i otwartą na wszystko lewicę, która jest utopią zupełną i jego pomysły są zupełnie absurdalne. Wszyscy wiedzą, że na nie po prostu nie ma pieniędzy. Pieniędzy nie ma również na program Maryny, nie ma na program Mélenchona. Tu zresztą jest jeden zasadniczy problem, jeśli nasi koledzy dziennikarze nie zadają im tych podstawowych pytań, albo pozwalają im się bardzo szybko wykręcić. Fillon ma naprawdę niezmiernie solidną reformę, bardzo przemyślaną, bardzo przygotowaną, obliczoną co do przecinka, tylko że ponieważ był mniejszościowy również w swoim ugrupowaniu do ostatniej chwili, tam się stało coś, co do dzisiaj jest tajemnicą. Jak to się stało, że nagle zasadnicza większość Juppego nagle się wykopertnęła i od jednej debaty do drugiej Fillon wyjechał na prowadzenie i w końcu wygrał w 2/3, co było dość zaskakujące. Ten program nie jest do wprowadzenia w sytuacji, kiedy kandydat jest słaby. To musi być kandydat pokroju de Gaulle'a, który ma absolutne dwutrzeciowe poparcie w elektoracie i robi to w ciągu następnych dwóch tygodni, ponieważ już w trzecim tygodniu to, jak wiadomo, zawsze spada. Fillon ma na pewno najlepszy program i na pewno, nawet jeżeli zostanie wybrany, nie będzie w stanie go wprowadzić. Jaka szkoda, że być może nie zostanie wybrany, ale to jeszcze nie wiem. Dziękuję bardzo. Piotr Kamiński był naszym gościem. Chiny ogłosiły zakaz handlu kością słoniową. Wielu obrońców praw zwierząt mówi, że to historyczny moment, który uratuje zagrożone wyginięciem słonie. Chiny to bowiem od lat największy na świecie konsument kości słoniowej. Pytanie, ile prawdy w przekonaniu, że zakaz legalnego handlu kością słoniową rzeczywiście uratuje afrykańskie słonie? I o tym Agata Kasprolewicz. Panie Dong, to nadzwyczajne, co pan robi. Od jak dawna rzeźbi pan w kości słoniowej? Od 58 lat. Czyli zaczął pan jako mały chłopiec. To fragment filmu National Geographic, w którym znany dziennikarz Brian Christie przygląda się pracy mistrza. Ponad 5 dekad, które mistrz Dong poświęcił tej sztuce, to nic w porównaniu z liczącą ponad 2000 lat tradycją chińskiego rękodzieła w kości słoniowej. Nigdy jednak zapotrzebowanie na kość słoniową w państwie środka nie było tak wielkie, jak w ostatnich latach. Powód jest bardzo prosty, tłumaczy profesor Dave Tseng. Chiny bardzo się wzbogaciły i przybyło ludzi, których stać na ozdoby z kości słoniowej. W dawnych czasach tylko szlachta mogła sobie na to pozwolić. 40 lat temu w Chinach w ogóle nie było klasy średniej. Dziś może liczyć nawet 200 milionów ludzi i wszystkich ich stać na rzeźby z kości słoniowej. Chiński apetyt na kość słoniową miał dramatyczny wpływ na los zwierząt, mówi Tom Milliken z organizacji broniącej praw zwierząt Traffic. Szacujemy, że każdego roku z rąk kłusowników ginie w Afryce od 20 do 25 tysięcy słoni. 70% kości słoniowej trafia do Chin. Dlatego też decyzja Pekinu o zamknięciu legalnego rynku kości słoniowej, ogłoszona pod koniec ubiegłego roku, a uruchomiona przed tygodniem, to zdaniem wielu dobra wiadomość dla afrykańskich słoni. Tym bardziej, że są już pierwsze dowody na jej skuteczność, mówi Aidan Hartley, znany kenijski dziennikarz śledczy, korespondent wojenny, a także pisarz, autor wielu książek o historii Afryki i dzikich zwierząt. Mamy sygnały, że od momentu ogłoszenia zniesienia legalnego handlu kością słoniową ceny poszły w dół, ale zobaczymy, czy trend ten się utrzyma. Istnieje jednak inne, znacznie mniej optymistyczne wytłumaczenie, dlaczego cena kości słoniowej poszła w dół, tłumaczy Daniel Stills, przyrodnik z Parku Narodowego w Laikipi w Kenii, autor wielu prac na temat słoni. Istnieje hipoteza, że ceny kości słoniowej poszły w dół, bo jest jej tak dużo na rynku, co wskazywałoby na tak dużą aktywność kłusowników, że podaż przewyższyła popyt. Ten scenariusz potwierdzają badania, które prowadzi Tom Milliken dla organizacji Traffic. W ciągu ostatnich 5 lat zanotowaliśmy rekordowy wzrost nielegalnego eksportu kości słoniowej z Afryki, największy w ciągu ćwierćwiecza. W tych statystykach kluczowy udział mają chińscy przemytnicy. Szacuje się bowiem, że nawet 90% kości słoniowej w Chinach pochodzi z czarnego rynku. Dlatego zdaniem Aidana Hartley, zamknięcie legalnego rynku kości słoniowej nie będzie oznaczało końca kłusownictwa, które jest przecież przede wszystkim afrykańskim problemem. Są kraje, które odniosły częściowy sukces w walce z kłusownictwem, takie jak RPA, wiele krajów Afryki Wschodniej, jak Kenia, ale są też takie kraje, które poniosły druzgocącą klęskę, to Kongo czy Sudan Południowy, gdzie w ciągu bardzo krótkiego czasu wyginęło 90% żyjących tam słoni. W tych krajach trwają bowiem wojny i dla lokalnych bojówek kość słoniowa to towar, w zamian za który mogą kupić broń. Kłusownictwo w Afryce to bowiem suma kilku afrykańskich grzechów. Jednym z nich jest wojna, pozostałe to bieda i korupcja. Zaczyna się od człowieka, który, żeby wyżywić swoją rodzinę, musi pociągnąć za spust, czy jest złoczyńcą, czy po prostu głodnym człowiekiem. Kły zabitego słonia trafiają następnie w ręce bezwzględnego chińskiego syndykatu, który współpracuje ze skorumpowanymi afrykańskimi politykami. Dalej to działa już na zasadzie zorganizowanej zbrodni. Jest jeszcze jeden problem, często pomijany w tej dyskusji. Słonie w Afryce nie są zabijane tylko dla kości słoniowej, ale często dlatego, że po prostu przeszkadzają człowiekowi, zwłaszcza w biednych zakątkach subsaharyjskiej Afryki, mówi Michael Schwartz, dziennikarz National Geographic. Elephants are migratory animals. They have to travel over long distances in search of food and water. Słonie to zwierzęta, które wędrują, przebywają długą drogę w poszukiwaniu jedzenia i wody. Często ich szlak przechodzi przez ziemie należące do biednych farmerów, na których uprawiają maniok na kasawę, sorgo. Słonie niszczą te uprawy, zjadają plony. Dla tych ludzi to katastrofa, widmo głodu. Dlatego biorą sprawy w swoje ręce i zabijają słonie. Najczęściej strzelają do nich zatrutymi strzałami. I to jest tak samo złe jak kłusowanie dla kości słoniowej. Dlatego zdaniem Daniela Steels całkowity zakaz legalnego handlu kością słoniową może paradoksalnie zaszkodzić, a nie pomóc słoniom w Afryce. Zapalczywi adwokaci zakazu legalnego handlu kością słoniową zapominają o jednej ważnej rzeczy. W Afryce słonie żyją wśród ludzi. I to właśnie od tych ludzi będzie zależało, czy słonie przetrwają, bo to oni dzielą z tymi zwierzętami ziemię. Ludzie na zachodzie mają często przed oczami romantyczne obrazy bezkresnej afrykańskiej dziczy, gdzie zwierzęta żyją bez ludzi. Tak jest w parkach narodowych, ale na przykład w Kenii 70% dzikich zwierząt żyje poza terenami chronionymi. Podobnie jest w wielu innych częściach Afryki. Jeśli słonie stracą wartość, którą dziś nadaje im kość słoniowa, staną się po prostu szkodnikami, które niszczą uprawy, tratują, zabijają ludzi. Ludzie będą chcieli się ich pozbyć. Problem, który także często pomijany jest w tej dyskusji, to rosnąca w niesłychanym tempie liczba ludności Afryki, mówi Aidan Hurtley. Dziś w Afryce mieszka 1,216 mld ludzi. Szacuje się, że w 2050 roku ta liczba wzrośnie do 2,5 miliarda. Już ogromne obszary zamieszkane wcześniej przez zwierzęta zostały przejęte przez ludzi. Więc nawet jeśli wyeliminujemy handel kością słoniową, pozostaje pytanie, gdzie słonie będą mieszkać. Tu zresztą nie chodzi tylko o słonie, ale także o inne dzikie zwierzęta, na przykład lwy, których zostało najwyżej 26 tysięcy na świecie. Czy można sobie wyobrazić świat bez lwów? Problem polega na tym, że dziś priorytetem afrykańskich rządów jest rozwój gospodarczy, co jest zupełnie zrozumiałe. Zatem najważniejsze pytanie, które trzeba sobie dziś zadać, brzmi, jak Afryka ma się rozwijać, nie niszcząc swojego największego skarbu, jakim jest przyroda. Na początku XIX wieku w Afryce żyło ponad 20 milionów słoni. Dziś zostało ich mniej niż 500 000. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. I to już wszystko w raporcie o stanie świata. Anna Regulska, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup smartfon Samsung S7 Edge z wyświetlaczem 5,5 cala za 2599 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Wygodnie? No wygodnie. Ale mogłoby być wygodniej.